Claro, que dos chuchas. Nej, det är inte mindegy most már. A drágá lesz szerintem. Nem tudom. De mit van a... Lefordulsz a kis utcába, vagy én egy kettő elszaladok a kis... A biciklire ülök és megvársz engemet. Nem akarsz, hogy... Ez... Persze, bármelyek a... Ah, itt van rögtön. Itt a sarkon mész. Olyan van, majd lesz. Várjál, egy autó. Nem, kell kellett venni cukrot. Ott van a market és elmész. Rossz fejre, trappa. Hogy is hívják a kosarak, hogy útkó hoztunk? Milyen kosarak? Útkó, amit hoztunk. Nem tudom, hogy nem is volt kosi, gyere mi. Hogy köszönjük ki? Hagyd el a kicsába, kicsába. Rakjátok ide elő. Tíz kilót mondom, a többit majd hazaviszik, 3 kiló kő bár, nem? 3-4 kiló kő. No. Oda rakod be, nem lesz most darába, nem? Most nem lesz darába. Most nem lesz darába. Oda. Mennyi lesz ebből? Nem tudom. Egy kazára való úgy nézem, nem lesz. Egy 120 liter esetnek. Hát a kisebb kazánba se lesz elég? Elég a kisebb kazánba elég. De ha nem sok kő hozzá, akkor van még ott az alma, akkor hozott még alma. Hogy akkor egy nagy kazán, egy kis kazán legyen. Jó, majd ha odaállom, akkor megmondom, hogy körmét hozzá, vagy mennyire. Aha. Akkor mi nem lesz a falit itt a hudat? Ne ezzel visszacsókni. Nem, Butko is ezzel volt. Könnyebb ezt a felét. Nem is köszönöm, annyire beállom akkor. Ja, még azt mondta az idős, hogy keverjen meg a szelfrézt a fiam. Mellik az övé. Ez a bisok, ugye? Egyikről kever, most már jó, mikor már kever ezt lenne. Még a bírs. Ez a miánk, vagy az enyém, a körte, ez meg a... Kijátszik a bisok. sűrűbb. Jó, hogy sűrűbb a víz. Hát de... Majd megszabdul. Még ott van az a két fejlén hordó. A ott a végé? Jó, jó. Köszönöm. Az meg a Fárkó fiam. Ezeket mostan kössük le vissza, vagy takarjuk le? Hát nem is. Szagulj bele! Mellik az erő. Jó, tényleg a helyen. Valának helyre szennyez volna. Megérződik már. Csipi már az ormát. Az ormat. Követte az jóval. Ebben mit rakott? Ebben mit rakott? Birset vagy mi? Ez a Fárkói visel van egy körte. Kövelgött ma. Jó. No. Vette mind a kettőt vagy mi? Nem, hogy te egyiket se hazol. Ja. Tervezd. A körtéd az jó van. Szagos, szagolj bele abba, hálát állj. Semmi jó forma. De szóval meg a körtédet áll a törány. Jó, akkor nem régen hoztak ide a felékét. Mikor hozták? Egy héte? Kitörtésen hozták, vagy mikor? Azt mondom, meglátszik rajta, még nagyon sűrű. Körte. De több a körte. Ritkább, ugye? Aha, de több a körte azért. Még egy szagolj bele, menjél mások. Jobban érződik, érzed? Hogy jobb? Jó. Vel bele, hogy kifizetni valamára. Csak Na, tényleg takarom. Szogó. Szogó jelpe. Szagúgattuk. Ez jóval. Jóval érzik rajt. Ez meg a tiétek. Oda van írva. Kérdez, milyen jó. Én is nem tudom, hogy ott. Tudja, hogy ott. Fogalma nincs, hogy ott. Ne volt egy bumba. Ja. Ez a hiszem, már csak a jövő héten. Ez a hiszem, hogy nem tudom, hogy ez még kórhá. Nincs egy kéz most. De itt kellene csapni, akkor valójában emlékszem. Nagy csap. Itt volt. Ja. Nagy csap. Ja. Ez nem nagy csap. Hol van a csap? Emlékszek, hogy volt egy csap. Hol van a kinti csap? Máskor itt volt valahol. Nem most már kezdemet. Máskor itt. Hol? Ja, akarod ezt? Máskor nem jutott. Annak van, hogy mindig a máskor nem ott volt a csat. Már majd nyugogatkozok valami. Jó. Régebben nem itt, nem itt lesz volna. Nem. Négyet. Tatának valahogy kikő, hogy négyet. Arra, egyenes, arra már, arra, arra jó, és akkor így jó lesz, gyere, jó. Jó, egyenes. Mutatom már neki, így, jó lesz, egyenesen, jó, csak gyere, gyere, semmi, hamarra. Gyere, gyere, gyere, gyere. egyenesen, így jó. Hát hallg már be, itt parancsolod. Jöhetsz! Pont kimegy egyenesen. Most nem tudom mi, amarra. Most nem tudom miért fordított annyira be. Pont, pont. Jó, gyere egyenesen. Most át akar menni. Egyenesebben, ne amar! Menj el merre, neki mész akkor mennek, válj már! Gyere! Jó lesz, gyere, egyenes! Gyere! Vissza. Csak mire vár. Mi erre? Tudom, hogy nem jön legyen. Egyenes! Egyenesen jó, jó csavarja. Dehogy csavarja, hagyja. Azt nem bírnak nagyobb utat kapni. Menjön már ki, az látszott, hogy ilyen az autó. Hol jön? Ott, nem, hát ott nézzel. Én nem látom, a taxin. Állj, na. Jön a taxi. Mit művelsz te, ilyen? Jön a taxi. Állj már meg, jön a taxi! Jó, nem tudom, jön a már még. Yeah.